En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvis man spørger Kommunistpartiet selv, så er der masser af fejre. Altså, det bliver faktisk et gigantisk brag af en fejring. Jeg hedder Lene Winther, og jeg har beskæftiget mig med Kina og Asien i over 10 år. Jeg har boet i Kina og arbejdet som korrespondent, og nu skriver jeg om Kina og Asien for Berlingske. Og der findes faktisk ikke en bedre dag end i dag at have besøg af Lene Winther i studiet. For i dag fejrer kineserne Kommunistpartiets 100 års fødselsdag. Men hvordan går det egentlig for det kommunistiske Kina? Er der overhovedet noget at fejre? Det taler vi om i dag. Velkommen i Pilestræde. Lene, hvad hedder partiet på kinesisk? Det hedder Zhongguo Gongchangdang. Zhongguo? Zhongguo, som betyder Kina. Mm-hmm. Og så Gongchangdang. Gongchangdang. Og hvad betyder Gongchangdang så? Det er partiet. Okay. Kommunistpartiet. Partiet har 100 års fødselsdag. Er der noget at fejre? Det afhænger lidt af, hvem du spørger. Hvis man spørger Kommunistpartiet selv, så er der masser af fejre. Altså, det bliver faktisk et gigantisk brag af en fejring, som man har varmet op til i månedsvis, hvis ikke i årevis. Fordi for Kinas Kommunistparti, så er de her mærkedage, altså 100-årsdagen for stiftelsen af partiet, de er utrolig vigtige, fordi at de netop kan bruges til at puste sådan fortællingen om partiet op og partiets historie, og med til sådan at binde den store sådan forkromede forklaring sammen om, hvorfor at Kinas Kommunistparti er det rigtige til at lede det her mægtige land. Mm-hmm. Men hvis man nu ikke er kommunist, er der så noget at fejre? Det er der på nogen måde. Man kan sige bare det, at man har et kommunistisk parti, som er det længst levende kommunistparti i hele verden. Altså, der var jo det gamle Sovjetunionen, det eksisterede jo slet ikke så lang tid som Kinas kommunistparti. Så man kan sige, at man har jo i hvert fald formået at holde sammen på Kina. Man har formået at sidde i spidsen for et land, som jo er gigantisk stort, altså 1,4 milliard mennesker. Så på den måde kan man sige, ja, det er der. Lene, start lige med at tage os 100 år tilbage til partiets fødsel. Hvordan blev Kommunistpartiet til? Det foregik under relativt dramatiske omstændigheder, hvor 13 unge mænd, heriblandt en ung Mao Zedong, som senere skulle blive stifteren af det kommunistiske Kina, de mødtes i sådan en villa i Shanghai, i hjertet af byen, i det gamle sådan franske kvarter. Fordi her holdt de deres sådan stiftende møde, men blev faktisk opdaget undervejs af politiet. Og så måtte de simpelthen tage væk derfra, og så tog de til en nærliggende by, og så satte de sig simpelthen i en turistbåd og sejlede midt ud på søen, hvor de kunne sådan skærme sig fra nysgerrige blikke og fra politiet. Og så fortsatte de deres stiftende møde derude, og det er sådan blevet en del af sådan fortællingen om, hvordan partiet blev til. Hvornår overtog de magten? Kinas Kommunistparti, de vandt over nationalisterne, som blev ledet af Chiang Kai-shek, i 1949, og han flygtede så med nationalisterne til Taiwan, som jo i dag er det her lille blomstrende demokrati, der ligger ret tæt på Kina, som Kina stadigvæk mener er en del af Kina. Og nu her 100 år senere skal det fejres. Hvordan bliver det fejret i Kina? Det bliver fejret med et gigantisk propagandabrag. Og det vil sige, at overalt i Kina, på skolerne, på universiteterne, på arbejdspladserne har man varmet op til den her fejring i lang tid. Og i biograferne bliver der vist patriotiske film, hvor at man ligesom hylder partiets helte, martyrerne, der var med til sådan at skabe fundamentet for det kommunistiske Kina. Man kan se det også bare i gadebilledet, i bybilledet, fordi at der er sat gigantiske sådan propagandabanner op over det hele, hvor at der står sådan noget med 100 år, og så står der partiet for evigt, og andre sådan partislogans. Og så vil jeg også tro, at sådan tv-fladerne er fyldt med udsendelser, historiske udsendelser, alt muligt, som sådan er med til at bygge op omkring fortællingen om 100 års fødselsdagen. Hvis du stadig boede i Kina, hvordan tror du så, at dagen ville være for dig? Hvis jeg boede i Beijing på det tidspunkt, hvor man kan mærke fejringen, der tror jeg, der vil være politi på gaderne, der vil være en meget stram kontrol med, hvem der bevæger sig hvorhen. Fordi at det er jo sådan med de her store partifejringer, der er ikke rigtig noget, der må få lov til at gå galt. Så det hele vil være sådan en manifestation af partiets magt. Og en meget kontrolleret begivenhed, så det er ikke sådan, hvor man ser sådan en gruppe af kineser, der sådan står på gaden og hujer og fejrer dagen. Jeg tror, det vil blive meget sådan formelt. Og nu siger du, at det vil blive et stort propagandabrag. Og jeg med min ringe indsigt i Kina tænker, er det ikke altid et stort propagandabrag i Kina, den måde partiet styrer på? Du har skrevet en artikel om det her i weekenden, hvor du siger, at Xi Jinping, altså den nuværende præsident, har fløjtet gang i den største propagandaoffensiv siden Mao Zedong-tiden. Hvorfor er det så voldsomt i forhold til, hvad man har set i Kina de sidste mange år? Det er fordi, at det er så stor en mærkedag, altså 100-året for partiet blev født. Det er en utrolig vigtig sådan skæringsdato, også noget, som Xi Jinping har talt om tidligere i sine taler, at når partiet fylder 100 år, så skal Kina være nået et niveau, hvor man ikke længere har fattigdom. Kina skal være et relativt velstående land, og det mål har man nået. Så det er sådan et led i en større fortælling om, at Kinas kommunistparti er de rigtige til at lede og til at stå i spidsen for det moderne Kina. Det har de været i de sidste 100 år, og det kommer de også til at være i de næste 100 år. Mm. Så det handler simpelthen om at skabe en fortælling, der ligesom binder fortid og nutid sammen. Og det bliver så, hvad kan man sige, formidlet gennem propaganda på massiv vis til kineserne i de her dage. One of the most difficult things to understand about kung fu is how a series of simple, slow and gentle movements can contain such strong power. However, by moving slowly, you can harness the power of your surroundings. Managing the Chinese economy will also require this kind of deliberate action. A slower growth is needed to allow time for restructuring. Altså noget af det mest konkrete, man kan se, det er, at der for eksempel er sket sådan en opblomstring af noget, der hedder rød turisme, hvor flokkevis af kineser valfarter til steder rundt omkring i Kina, hvor der er mindemærker for de kommunistiske martyrer. Og der er simpelthen anlagt sådan store temaparker, hvor kineserne kan få lov til at prøve at være sådan rød kommunistisk martyr for en dag eller for en time, og få taget billeder i tøj, hvor de er klædt i sådan soldatertøj. Og det er bare én ting, men ja. Der er også for eksempel rundt omkring på skolerne i Kina, der kan man se, at eleverne også får lov til at sidde og tegne sådan portrætter af Mao. Du nævner også i artiklen et par eksempler på, hvordan Xi Jinping har skruet op for den her propaganda og styring af fortiden. Han har blandt andet startet for nylig noget, der hedder Kinas Historieakademi. Hvad er det? Det er en enhed, som netop, som du siger, blev startet for et par år siden, som har til opgave at korrigere fejlagtige opfattelser af historien. Altså det vil sige, hvis der er nogen, der siger noget, som ikke er rigtigt i forhold til Kommunistpartiets narrativ om Kinas fortid, så går de rette med det. Og der var en historie faktisk om Mao Zedongs søn, som blev dræbt under Koreakrigen i 1950, mener jeg det var. Og han havde siddet på sin post og skulle holde øje med fjenden. Og så var han blevet sulten og havde forladt sin post og var gået ud for at lave sig en omgang stegt ris med æg. Og så var han blevet dræbt, fordi røgen fra komfuret eller ovnen eller bålet eller hvad det var, havde alarmeret fjenderne. Og så var han blevet bombet. Men den historie sætter jo ikke Kommunistpartiet i et særligt godt lys, og det er jo Maos søn, der taler om. Og den historie har det her historieakademi så forsøgt at rette op på ved at frigive nogle hidtidigt sådan ukendte eller sådan nogle klassificerede telegrammer og dokumenter, som i stedet for peger på, at altså, det var radiobølger eller radiolyd, der ligesom afslørede, hvor han befandt sig. Det var slet ikke fordi, at han var sulten og havde forladt sin post. Og når man hører det som dansker, så tror jeg, at mange i hvert fald gør, så altså, det er jo sådan grinagtigt, at man gider bruge tid på at styre en eller anden historie om, hvordan Mao Zedongs søn er død, om det er, fordi han var sulten, eller fordi han er blevet opdaget over radioen. Hvorfor er det vigtigt i Kina? Det er vigtigt, fordi at det er med til at tegne det her billede af Kinas Kommunistparti som et parti, der ikke rigtig begår fejl, som er nærmest ufejlbarlige, og som har den, hvad kan man sige, legitime ret til at lede kineserne. Mm-hmm. Og det tror jeg også er blevet endnu mere tydeligt under den nuværende præsident Xi Jinping, fordi at han ligesom også har strammet ideologien. Altså han lægger meget mere vægt på historiefortællingen end nogle af sine forgængere. Og derfor tror jeg, at det er det, man ser, der er ved at ske i øjeblikket, at han forsøger at gøre det endnu mere tydeligt, at partiet er det der strålende lys, der ligesom leder kineserne frem. Du skriver i artiklen, intet tidspunkt kunne være bedre til at sælge fortællingen til kineserne. Altså fortællingen om, hvor fremragende et parti, Kommunistpartiet, er. Hvorfor er der intet tidspunkt, der kunne være bedre end lige nu? Det er et rigtig godt tidspunkt til at sælge den historie, fordi vi netop er på den anden side af pandemien. Borgere, der kan bevise, at de ikke er smittet med corona, kan nu færdes frit udendørs i Wuhan efter måneder i isolation. Og for første gang, Kina har simpelthen rejst sig på den anden side med en økonomi, som det går godt for, som den første større økonomi i verden. Og det lykkedes partiet simpelthen at styre kineserne igennem det vilde kaos, der opstod i starten af pandemien. Og det er bare et kroneksempel for Xi Jinping på, hvorfor det netop er Kommunistpartiet, der skal lede kineserne. Fordi det er jo lykkedes partiet med en hård hånd at styre landet igennem kaos under pandemien. Og det er ligesom den fortælling, som passer utrolig godt ind i den store fortælling om Kommunistpartiet. Går det reelt godt i Kina, eller er det bare en fortælling? Jeg tror, det går godt på den korte bane. Kigger man på økonomien, går det i hvert fald godt. So China's economy grew a record 18.3% in the first quarter of 2021, that compared to the same quarter last year. Og kigger man på Xi Jinpings magt indadtil, tror jeg også, man kan sige, det går godt, fordi man har fået mere sådan ammunition til at sælge ham som den stærke leder. Mm-hmm. Men ser man lidt bredere ud, og kigger man på sådan Kinas plads på den globale scene, så tror jeg, at der er en langt større skeptisk rundt omkring i verden, i Vesten især mod Kina. China has an overall goal, and I don't criticize them for the goal. But they have an overall goal to become the leading country in the world. That's not going to happen on my watch. Og det er jo ikke nødvendigvis til Kinas fordel, at USA ikke stoler på Kina, at lande i Vesten og herunder også i Danmark tænker, om vi skal gøre os mindre afhængige af Kina. Skal vi måske ikke være så afhængige af vores samhandel med Kina? Skal vi investere i andre steder? Altså jeg tror, at det har skabt splid og en negativ opfattelse af Kina. Og det tror jeg ikke nødvendigvis er til Kinas fordel. Kina vil jo gerne samarbejde med Europa og EU, og til en vis grad også USA. Så det er ikke nødvendigvis til Kinas fordel. Mm. Den her fortælling om, at det går skide godt i Kina, og det er Kommunistpartiets fortjeneste, Hvilke ting passer ikke ind i den fortælling? Hvilke ting i Kina vil man gerne skjule, hvis man er Kommunistpartiet? En ting er jo, man skal huske på, at man ikke altid kan stole på de statistikker, der kommer ud fra Kina. Altså det vil sige tal om, hvor mange smittede der er og sådan noget. Dem skal man tage med et græns salt. Så skal man også huske, at altså, vi har jo også et Kina, hvor, hvad kan man sige, hvor man i Vestkina har lagt 10 millioner i et jerngreb og putter dem i genopdragelseslejre, og aldrig før har oplevet så, hvad kan man sige, finmasket et overvågningssystem, som virkelig sådan kontrollerer de her menneskers mindste skridt. Og det er jo en historie, som jeg tror, at man ikke rigtig vil have frem, og ikke rigtig sådan taler så meget om i de kredse i Kina, hvor man ikke er udsat for samme hårdhændede, hvad kan man sige, undertrykkelse. Og den undertrykkelse af det store muslimske mindretal, de mange millioner mennesker, som bliver ramt af det her, er det noget, der er skjult for den kinesiske befolkning i øvrigt, eller er det noget, folk godt ved foregår? Jeg tror, at der er en massiv propaganda i øjeblikket om, at det går rigtig godt i Xinjiang-provinsen, som den hedder, mm-hmm. der hvor de her 10 millioner såkaldte uigurer bor. Så det er ikke noget, man fortæller. Men jeg tror også, at der blandt den almindelige kineser er måske en forståelse af, at man bliver nødt til at agere mod den mulige, hvad kan man sige, de trusler, der også kunne komme fra uigurerne. Men når man ser på, hvad der kommer ud fra det kinesiske styre, så er det jo en fortælling om, at tingene går rigtig godt i Xinjiang. Uigurerne har det fantastisk. De skal bare være taknemmelige for, at Kina har bragt velstand til dem og til deres område, deres region. Fortiden er vigtig for Kommunistpartiet og for Xi Jinping. Hvad med fremtiden? Hvad er Kommunistpartiets fremtidsversion? Det konkrete mål næste gang, det er, at Kina i 2049, som er 100-året for det kommunistiske Kina, altså der skal man være et velstående land. Altså det er det, som Xi Jinping betegner som den kinesiske drøm. Så er der et andet meget konkret mål også, og det er, at Taiwan skal indlemmes i Kina igen. Taiwan, som blev grundlagt af nationalisterne, der flygtede efter borgerkrigen, hvor Kommunistpartiet vandt der i 1949, det skal simpelthen hentes tilbage i folden igen, så Kina kan blive sådan forenet. Mm-hmm. Så det er en vision fra Xi Jinping's side. Det er lidt mere uklart, hvad han egentlig ønsker for Kina på den internationale scene. Ønsker han, Kina skal vippe USA af pinden som verdens førende supermagt? Det tror nogle. Andre mener bare, at han gerne vil have, at Kina skal indtage sin retmæssige plads. Jeg vil gerne blive ved med velstandsstigningen, fordi her i Vesten, der har vi jo en teori om, at hvis man øger velstanden, og hvis man øger uddannelsesniveauet i et land, så følger demokratiseringen som regel bare med automatisk. Altså, så vil det skabe flere demokratiske rettigheder i et land. Er det også tilfældet i Kina? Det var det, mange troede, da Kina tog sin første skridt mod markedsreformer og med at åbne op sådan helt tilbage fra starten af 70'erne. Der talte mange vestlige iagttagere om, at så vil Kina automatisk blive ligesom os. Altså bevæge sig i retning af et demokrati med de frihedsrettigheder, vi har her i Vesten. Men det har jo faktisk vist sig ikke at være tilfældet. Kina er blevet rigere, den almindelige kineser har fået det langt bedre og får det bedre dag for dag. Men Kina har ikke bevæget sig i retning af et liberalt demokrati. Tværtimod faktisk er det gået i den modsatte retning på nogle punkter. Så det her, så det er ikke tilfældet. Jeg tror, man skal se det sådan, at altså, så længe i morgen er bedre end i dag, så vil man nok ikke protestere mod den måde, Kina bliver ledet på. Ser du det fortsætte? Altså tror du, hvis Xi Jinping har ret, at han kan øge velstanden, og vi har jo indtil videre set, at det bliver mindre liberalt i Kina, vil det fortsætte på den måde, tror du? Altså jeg tror, man skal se det sådan, at der er ligesom sådan en pagt med Kommunistpartiet om, at så længe at de kan sørge for, at folk generelt bare får det bedre og bedre, så har de lov til at blive ved magten. Og det ved Kommunistpartiet jo godt, så hvis de sådan trykker for meget på de autoritære knapper, så tror jeg, at det vil, jamen, så kan det blive svært for kineserne at acceptere det. Men endnu har vi jo ikke set nogen store sådan masseprotester eller bevægelser, der for alvor sådan har truet Kommunistpartiets greb om magten. Du kender jo landet godt, Lene. Du har boet der. Og vi taler om Kinas fremtid, og jeg sidder og tænker, om du og jeg i vores levetid vil se et opgør med det kommunistiske parti. Det synes jeg er rigtig, rigtig svært at sige. Man kan sige, at i 1989 var der jo et demokratisk oprør. Massakren på den himmelske fredsplads blev det senere til. Og det er jo et rædselsscenarium for Kinas kommunistparti, at sådan noget kan ske igen. Så de vil jo gøre alt for at prøve at undertrykke det. Altså jeg tror også, der foregår meget, som vi ikke ved, som vi ikke rigtig har indsigt i, fordi det er så svært at få et billede af, hvad kineserne egentlig sådan tænker og mener om den situation, de er i. Men jeg tror bare lige nu, hvor at hvis man bor i Kina og kigger ud mod Vesten og ser kaos i USA og ser, hvad kan man sige, uro andre steder i verden, så tror jeg, mange alligevel tænker, at de har det sådan trygt og godt i Kina med sådan en stærk leder i spidsen, der sørger for, at landet sådan klarer sig relativt godt. Men er det ikke fordi, altså der er censur jo, de får jo et meget, meget styret billede af, hvad der foregår uden for Kina? Klart. Det er klart, og der er en sådan massiv offensiv for at prøve at præsentere Vesten som det her urolige, altså det, den sådan styreform, den demokratiske styreform, som noget, der medfører sådan uro og kaos, mens den autoritære model, som Xi Jinping står i spidsen for, det er ro og orden og velstand. Det er jo det sådan propagandanarrativ, propagandabillede, som partiet med sådan relativ succes i øjeblikket turnerer med. Lene Winther, tusind tak, fordi du kom og fortalte om Kommunistpartiets fødselsdag. Selv tak, det var så lidt. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen og mig, Kåre Sveinstrup. En særlig tak til agenterne i den kinesiske censurtjeneste, som ved siden af deres hårde arbejde med at overvåge befolkningens gøren og laden på internettet, har lavet den her herlige sang, du kan høre i baggrunden. Sangen hedder Cybersikkerhedens sjæl, og her hylder censurtjenesten sig selv, og som de ganske rigtigt synger, hvor der er internet, er der storhed og drømme. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.